kweli sipati na baki na hangaika. Kuyasema yote ninayaona siwezi yasije yakaleta udadisi kwa watu bure. Shahidi yangu ni mama watoto, yeah, anajua na bangi na angaika. Kuyasema yote ninayaona siwezi yasije yakaleta udadisi kwa watu bure. Shahidi yangu ni mama watoto, yeye anajua wani waniona ninavyohangaika. Shahidi yangu ni mama watoto, kama halipo na jana. Kwa ni ndoto ala mimi nisingejali yo.